najlepszej drogi do celu to zaledwie połowa sukcesu. Równie ważny jest sposób, w jaki ją pokonasz. Wybierając Audi możesz w każdej podróży cieszyć się doskonałą techniką i doświadczać wielkich emocji. Skorzystaj z wyjątkowo atrakcyjnej oferty na modele Audi z rocznika 2013. Wejdź na stronę audi.pl i wybierz idealny samochód dla siebie. To najlepszy sposób, by wyruszyć w drogę własnym nowym Audi. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 kwietnia, jest 15. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie polscy europarlamentarzyści o zakusach Rosji dotyczących Mołdawii, premier Tusk o małym ruchu granicznym z obwodem kaliningradzkim i polskie dyktando w Paryżu po raz pierwszy. Po Ukrainie Mołdawia. Europosłowie Paweł Kowal z Polski Razem i Paweł Zalewski z PO są zgodni, że Rosja będzie próbowała przeszkodzić teraz w integracji Mołdawii z Unią Europejską, a wykorzysta do tego separatystyczne republiki na terenie tego kraju, Naddniestrze i Gagauzję. Szczególnie Naddniestrze będzie instrumentem w rosyjskiej grze, przewiduje Paweł Kowal. Wiadomo, że charakter Naddniestrza jest taki, mówię o tym, ilu tam mieszka Rosjan, że w rozumieniu Rosjan oni mają przesłanki, żeby spróbować być może nawet włączyć Naddniestrze do Rosji. Zdaniem Pawła Zalewskiego kluczowe także dla Mołdawii będą wybory prezydenckie na Ukrainie. Destabilizacja tych wyborów przez Rosję jest całkiem realna. A więc, jeżeli te wybory zostaną przeprowadzone i będą one zgodne z standardami prawa ukraińskiego, wówczas, w moim przekonaniu, da to Ukraińcom bardzo silny tytuł, także międzynarodowy, i umocni bardzo nie tylko Ukrainę, ale także wzmocni Mołdowę i Gruzję. Do podpisania umowy stowarzyszeniowej z Mołdawią ma dojść w czerwcu. Decyzja zapadła podczas marcowego szczytu Unii w Brukseli. Teraz premier Donald Tusk, który dziś był w Bartoszycach, tuż przy obwodzie kaliningradzkim. Zdaniem szefa rządu, mimo konfliktu Rosja-Ukraina, mały ruch graniczny nie jest tam zagrożony. Kiedy słyszę od niektórych polityków, że mały ruch graniczny należałoby zatrzymać, ponieważ Rosja zachowuje się nie w porządku wobec Ukrainy i pokazuje swoją gorszą twarz, to ja mam na to jedną odpowiedź. Dlaczego za złe decyzje prezydenta Putina, dlaczego za złą politykę, którą w Moskwie prowadzi się wobec Ukrainy, mieliby zapłacić mieszkańcy Bartoszyc, Elbląga, Trójmiasta, Olsztyna, czy też zwykli mieszkańcy Kaliningradu, czy Królewca, jak to często po polsku to miasto nazywamy? Premier apelował do mieszkańców Bartoszyc, aby nie dali w żaden sposób odczuć Rosjanom, którzy w ramach małego ruchu granicznego przyjeżdżają do Polski, tu cytat, tego co wszyscy odczuwamy wobec decyzji rosyjskich polityków. Na Białorusi plaga wypalania traw, która zbiera tragiczne żniwo. Jak podają władze, od ognia zginęło już 5 osób, a 11 doznało ciężkich poparzeń. Wypalanie traw to też ogromne straty materialne. U naszych wschodnich sąsiadów spłonęło 100 domów i budynków gospodarczych. Strażacy do podobnych pożarów tylko tej wiosny wzywani byli aż 2000 razy. Pod Witebskiem od ognia, który rozprzestrzenił się od wypalanej trawy, omylnie spłonęła cała wieś Kamionka. Tuszyli. Gasiliśmy ten ogień cały czas i nic nie mogliśmy zrobić. Mówi mieszkanka wsi. W walce z wypalaniem nie pomagają nawet mandaty w wysokości do 6 milionów rubli, czyli równowartości 2000 złotych. Od wypalanych traw zapalają się również torfowiska, a takie pożary jest bardzo trudno gasić. Na Białorusi wypalanie traw zazwyczaj trwa aż do końca maja. W Łodzi Zimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Uczestnicy modlitwy na Anioł Pański otrzymali dziś od papieża Franciszka prezent. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi dostało kieszonkowe wydanie Ewangelii. Niedawno kilka razy zachęcał do jej codziennej lektury i teraz, jak podkreślił, postanowił to ułatwić. Nawiązując do wskrzeszenia Łazarza, papież zauważył, że skierowane do niego przez Jezusa słowa "wyjdź na zewnątrz" adresowane są do wszystkich. Chrystus nie może pogodzić się z grobami, któreśmy sami sobie wznieśli przez grzechy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Właśnie w tej chwili w Paryżu zaczyna się dyktando z polskiego dla dorosłych. Zorganizowały je wspólnie szkoły polskie we francuskiej stolicy oraz portal internetowy i Francja pod czujnym okiem naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Polskie dyktando w Paryżu organizowane jest po raz pierwszy. Mówi o tym dyrektor szkoły polskiej imienia Adama Mickiewicza mieszczącej się w 17 dzielnicy, Konrad Leszczyński. Postanowiliśmy rozkręcić większą imprezę o charakterze skupiającym nie tylko młodzież uczącą się tutaj w szkole polskiej Paryżu, ale wywodzącą się z różnych środowisk szkół polskich, polonijnych z Paryża i okolic. Już wczoraj startowały dzieci do 16 roku życia. Oto jak komentowały dyktando przed mikrofonem Polskiego Radia. Jak są te błędy interpunkcyjne, przecinki, kropki i tak dalej, co to było najtrudniejsze właśnie. Tydzień temu było dyktando kwalifikacyjne, żeby dostać się do tego dyktanda finałowego. Ukończyłem z jednym błędem. Dzisiaj zatem do boju ruszają dorośli, podzieleni na dwie grupy: Polaków mieszkających we Francji i obcokrajowców, którzy sami nauczyli się naszej mowy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dodajmy, że jednym z uczestników dyktanda jest właśnie Marek Brzeziński. To był serwis Trójki. Czeka nas pochmurna i mglista w wielu miejscach noc. Na krańcach wschodnich może padać deszcz, na termometrach od 2 do 8 stopni. W poniedziałek więcej chmur i przelotny deszcz w centrum i na północy kraju. Więcej słońca na południu. 15 stopni w Suwałkach, 18 w Warszawie, 20 w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, a ile to jest 300? Mało czy dużo? To zależy, synku. Czego 300? Bo tu jest napisane, że w TUI jest 300 zł rabatu na wakacje na Wyspach Kanaryjskich. 300 zł rabatu? To dużo. Ale tu jest napisane, że ten rabat jest dla pierwszych 300 rezerwacji. Tylko dla 300 rezerwacji? To mało. Dzwonię do taty, musimy szybko kupić te wakacje. Śpiesz się. Wakacje na Wyspach Kanaryjskich z rabatem 300 zł tylko dla pierwszych 300 rezerwacji. Szczegóły na TUI.pl i w TUI Centrum Podróży. TUI. Beztroskie wakacje. Rób wielkanocne zakupy w Lidlu i wygrywaj! Na przykład warsztaty kulinarne z Pascalem Okrasą i mistrzem Polski cukierników Pawłem Małeckim. Albo bony na zakupy o łącznej wartości 1 000 000 zł. Bo każde 50 zł wydane w Lidlu na zakupy to nowa zdrapka i nowa szansa na nagrodę. Więc rób wielkanocne zakupy w Lidlu i wygrywaj! Lidl. Mądry wybór. Sprzedaż promocyjna nie obejmuje artykułów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Regulamin dostępny w siedzibie organizatora w sklepach Lidl i na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kłaniam się Państwu nisko. Dzień dobry, nazywam się Marcin Kiedryński i zapraszam na siestę. Ależ byli Państwo wspaniali i w Bielsku-Białej, i we Wrocławiu, i wczoraj wieczorem w Łodzi. No ale chyba nie mogło być inaczej, bo ta dziewczyna ma w sobie taki czar, że jemu się po prostu oprzeć nie sposób. Więc nie było końca na szczęściu i Państwa pląsom i radości. Dzisiaj jeszcze Sara Tavares w naszym trójkowym cyklu Siesta w Studio będzie występować nomen omen w Teatrze Studio w Warszawie o 18 o 20.30, więc serdecznie Państwa zapraszam. Sara też na pewno dzisiaj pojawi się w Sieście, ale zanim to się stanie, chciałbym przypomnieć, że Siesta Festiwal niebawem, a potem długie wybrzmienie, a w nim w Warszawie 16 maja Żero, który na naszym Siesta Festiwalu w ubiegłym roku wzbudził absolutną sensację, zagrał dwa koncerty i porwał Państwa do obłędnego zupełnie tańca, co wziąwszy pod uwagę fakt, że było to wnętrze filharmonii, zasługuje na szczególną uwagę. Coming on me tonight, calling out. 16 maja w Warszawie. Bardzo serdecznie Państwa zapraszamy. A parę dni wcześniej, dosłownie koncert zupełnie niebywały. Aż żałuję, że Siesta nie ma z nim nic wspólnego. Być może poza tym jedynie bagatela, że jest to jeden z ukochanych siestowych artystów. A zatem otwórzmy może nieco wcześniej niż zwykle kącik frankofoński. I pewnie Państwo już wiedzą, że chodzi o Aznawura, który to w maju skończy lat 90, a mimo wszystko bryka i figluje w tak wielkich halach jak ta w Łodzi. Bardzo zazdroszczę tym spośród Państwa, którzy na ten koncert będą mogli dotrzeć. Ja niestety będę wówczas zupełnie gdzie indziej, ale wierzę, że Państwo mi opowiedzą. A w dzisiejszym kąciku frankofońskim chciałbym taki dyptyk Aznawura stworzyć. I może pochylić się na moment nad kwestią aranżacji. Bardzo często o niej tutaj mówimy, że ten czy inny artysta wielkim aranżerem jest. A to Gil Goldstein, a to Vince Mendoza i tak dalej, i tak dalej. I może się zdarzyć, że nie wszyscy spośród Państwa tak naprawdę wiedzą, o co u licha chodzi z tą aranżacją. Co to właściwie jest? I dlaczego aranżer tak naprawdę może zmienić absolutnie wszystko? No więc mam propozycję, żebyśmy posłuchali teraz tych dwóch nagrań, odległych od siebie o 45 lat dokładnie, obu zaaranżowanych fantastycznie, ale jakże odmiennie. No ale Państwo mają uszy, to się zorientują, ja już nic więcej nie powiem. Par la peur de te perdre et de ne plus te voir, par ce monde insensé qui grouille dans ma tête, par ces nuits sans sommeil où la folie me guette, quand le doute m'effleure et tend mon cœur de noir. J'en déduis que je t'aime, j'en déduis que je t'aime, par le temps que je prends pour ne penser qu'à toi, par mes rêves de jour où tu règnes en idole, par ton corps désiré de mon corps qui s'affole, et l'angoisse à l'idée que tu te joues de moi. J'en déduis que je t'aime. J'en déduis que je t'aime par le froid qui m'étreint lorsque je t'aperçois, par mon souffle coupé et mon sang qui se glace, par la désolation qui réduit mon espace et le mal que souvent tu me fais malgré toi, par la contradiction de ma tête et mon cœur, par mes 20 ans perdus quand toi je réalise, par tes regards lointains qui parfois me suffisent et me font espérer en quelques jours meilleurs. J'en déduis que je t'aime. J'en déduis que je t'aime par l'idée que la fin pourrait être un début, par mes joies éventrées, par ton indifférence, par tous les mots d'amour qui restent en souffrance, puisque de te les dire est pour moi défendu. J'en déduis que je t'aime. J'en déduis mon amour. Aznavour, rok 1964 i Aznavour 45 lat później z orkiestrą Clayton Hamilton, Rachel Farrell obok niego. From the fear that you'll leave and maybe not come back, from how my world's insane on sleepless nights without you, from the voice in my head whose whisper makes me doubt you and mocks my lonely bed and drapes my heart in black. I love you. From the hours I steal to think of you each day, from fantasies you fill and dreams which you inspire, from the pendulum swing to anguish from desire, in case I'm just a fling, a toy with which you play. Each time I see your face, you take my breath away, and you don't even know it. In desolation's charm, its touch becomes a blow. It makes me just your slave, locked into time and space. For the battle to rule between my heart and head, from lost youth which again in you I am reliving, from your faraway gaze sufficient to be given hope on better days that still may lie ahead. Discovered I love you. I discovered. indifference must pass. The thrall must soon be broken. From the waiting until my feeling can be spoken. Since telling you is still forbidden to my heart, I discover I love you. Discovered all my love. Prawda, że niezwykły ten sam utwór, a tak naprawdę inny zupełnie w na tych tak różnych kontekstach. I przecież nie tylko dlatego, że te dwa nagrania dzieli blisko pół wieku, ale panowie od aranżacji naprawdę się postarali, żeby stworzyć dla tej samej melodii, bo nawet słowa były inne, jak się państwo zorientowali, choć i po angielsku, i po francusku stworzył je Aznavour, żeby stworzyć nowe światy dla tego utworu. A skoro jesteśmy przy wielkich nestorach piosenki, to chciałbym zaprosić jeszcze jednego mojego ulubieńca, który też mam nadzieję, że państwa zaskoczy. To jest Willie Nelson, który bodaj po raz pierwszy i zapewne ostatni zaśpiewa państwu bolero. Ale myślę, że to jest dosyć sarkastyczne, wziąwszy pod uwagę fakt, o czym jest ta piosenka, i nawet wystarczy rzucić okiem na tytuł. To akurat w kontekście Williego nie dziwi. Ten temat nosi tytuł Texas. Willie Nelson. Listen to my song, and if you want to sing along, it's about where I belong. Texas, sometimes far into the night, and until the morning light, pray with all my might to be in Texas. It's where I want to be. It's the only place for me where my spirit can be free. Texas. is where I want to be. It's the only place for me, where my spirit can be free. Texas. No jeszcze brakowałoby, żeby Gonzalo Rubalcaba grał tutaj na fortepianie w drugim planie. Na bolero o Teksasie śpiewał, własne zresztą, śpiewał Willie Nelson. Oczywiście, że własne, bo on pisze wspaniałe piosenki. I może, skoro jest na dworze tak, przynajmniej za oknami myśliwieckiej, szaro, ponuro i chłodno, to my sobie urządźmy takie popołudnie przy kominku, jeśli państwo chcą, i sięgnijmy po jeszcze jedną piosenkę Williego Nelsona, być może najsłynniejszą, jaką napisał kiedykolwiek. Tym razem zbliży się do niej Diana Krall. My love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you. Diana Krall śpiewała Williego Nelsona, ale oczywiście ten temat zawsze będzie nam się kojarzył z postacią Patsy Cline. I przypomniała mi się teraz taka płyta, bardzo ją lubię, gdzie tuzin świetnych dziewcząt śpiewa piosenki związane z legendą Patsy właśnie. Ten album nosi tytuł Remembering Patsy Cline i pojawia się tam także Norah Jones, co akurat nie dziwi, bo ona ma korzenie country, że tak powiem. Wychowana w Teksasie i rzeczywiście jest to muzyka bardzo bliska jej sercu. I Nora sięgnęła tam po taką piosenkę z repertuaru Patsy, którą ja ogromnie lubię. Rzecz to niewesoła, ale w tym smutku powściągliwa. Wierzę, że się Państwu spodoba. Nora Jones. He takes me to the places you and I used to go. He tells me over and over that he loves me so. He gives me love that I love is true. Why can't he be you? He never fails to call and tell me I'm on his mind, and I'm lucky to have such a guy. That you would never do. He loves me too. His love is true. Why can't he be you? He's not the one who dominates my cause he loves me, I know, but his kisses leave me cold. He sends me flowers, calls only out just to prove his love. And my friends say why can't he be you? He's not the one who dominates my mind and soul. And I should love him so, cause he loves me, I know. But his kisses he sends me flowers, calls only out just to prove his love. And my friends say when he's around that I'm all he speaks of. And he does all the things Jones, a chwilę wcześniej Diana Krall kłaniały się legendzie Patsy Cline. Patsy niech pojawi się w sieście osobiście. Your cheating heart will make you weep. You'll cry and cry and try to sleep. But sleep won't come the whole night through. Your cheating heart will tell on you when tears come down. Patsy Cline. Patsy śpiewała jedną ze słynnych piosenek Hanka Williamsa. Ja zawsze mam Hanka płyty stare, wgrane na wieki wieków amen w samochodzie. Bardzo często ich słucham. Tak jak dzisiaj na przykład jadąc do państwa z Łodzi z koncertów Sary Tavares. No ale nie o tym, tylko o tym, że ilekroć zdarza się, że ten samochód oddaje do mechanika na przykład i tak się składa, że właśnie mam go z płytą Hanka Williamsa niejako włączoną. Bez wyjątku. Zawsze się okazuje, że podczas pracy panowie mechanicy przyłączają na jakieś radio dyskotekowe. Najwyraźniej jednak Hank Williams to jest coś, czego nikt absolutnie z wyjątkiem mówiącego to słowa znieść nie może. Jakże niesłusznie. To prawda, że Hank miał chyba najbrzydszy głos w historii muzyki rozrywkowej, ale w tej barwie miał jednocześnie taką ilość smutku i prawdy o życiu gdzieś w dalekich, małych miasteczkach, że warto się czasami nad tym pochylić. Jest taki film, wiele razy o tym mówiłem, ale może ktoś nie słyszał, a lubi kino, a ma lat, nie wiem, 15, jeszcze tego filmu nie widział. Nosi on tytuł Ostatni seans filmowy. Peter Bogdanowicz nakręcił to dzieło wiele, wiele lat temu i muzyka Hanka Williamsa jest do niego ścieżką dźwiękową. Jeśli się od tego zacznie, to potem tak naprawdę od Hanka nie można się uwolnić. No ale nie o tym, tylko o tym, że kompletnie teraz chciałbym zmienić nastrój i wrócić do naszych afrykańskich dam, które będą nam rozświetlać najbliższe dni, ale żeby to zrobić jakoś w miarę bezboleśnie może taki łącznik zaproponuję, który jest w ogóle z innej parafii. A wierzę, że się Państwu spodoba. Co za prostota ujmująca. Ona tak naprawdę jest najtrudniejsza, wiedzą Państwo. To Wynton Marsalis z Tatą grali temat How Are Things in Glocamora. A ja mówiłem, że teraz wrócimy do naszych dziewcząt z Afryki, które nam rozświetlają dni najbliższe. Jedna z nich wręcz rozświetli nam dzisiejszy wieczór. Jak tylko się rozstaniemy tutaj w Sieście, to jak nam do Teatru Studio, gdzie o 18:00 pierwszy z dwóch dzisiejszych koncertów zagra Sara Tavares. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam, ale jest coś, o czym z radością wspomnę, właściwie nie mówiłem o tym nigdy wcześniej, że w zespole Sary tak naprawdę od dawna, ale teraz jakoś, jak gdyby trochę bardziej, gra Luis Caracol. Trochę bardziej, bo Luis też się wysforował na pozycję lidera, nagrał własną płytę. Jak być może niektórzy spośród Państwa pamiętają, Luis był twórcą utworu poniekąd singlowego na naszej dziewiątej siestowej płycie Muzyka Moich Ulic. Luis Caracol zatem w tej chwili w Sieście, a o 18:00 z Sarą w Warszawskim Teatrze na Studio. Escrevo não, eu simplesmente sinto com a imaginação, não uso o coração, tudo o que sonho ao passo, o que me falha é ao fim da é como que um terraço sobre sobre outra coisa ainda. Essa coisa é que é linda. Por isso escrevo em meio do que não está ao pé. Państwo też się uśmiechną dziś wieczorem nie raz, spotkawszy Luisza i Sarę. Tutaj z Luiszem Caracolem oczywiście Fernanda Abreu, a ja mówiłem, że będą dziewczyny z Afryki, a tymczasem Fernanda jest z Brazylii, a Luisz jest z Lizbony, więc teraz swoją obietnicę zrealizuję i od razu Państwa zaproszę na nasz trójkowy Siesta Festiwal, na jego ostatni de facto koncert. Już jest tradycją, że nocą w niedzielę w gdańskim klubie Parlament słuchamy muzyki z samego wnętrza Afryki i tym razem będzie to oszałamiająca Fatoumata Diawara. Yeah. Mali, Fatoumata Diawara, jedno z najbardziej niezwykłych i najpiękniejszych scenicznych, audiowizualnych zjawisk, jakie znam. Fatoumata pojawiła się kiedyś w naszym trójkowym cyklu Siesta w studio, to było z półtora roku temu może. I nie mogliśmy się wszyscy nadziwić, jakim cudem to się stało, że nagle widownia Teatru Studio, zazwyczaj tak szacowna, zamieniła się w jakąś afrykańską, nie powiem, że dyskotekę, ale może właściwie tak. No, dyskoteki w Mali też rządzą się trochę innymi prawami niż te, do których my jesteśmy przyzwyczajeni, no, ale w każdym razie państwo tańczyli, śpiewali, skakali do góry, co się nie działo. No więc wierzę, że nie inaczej, a nawet szczerze mówiąc jeszcze żarliwiej będzie na naszym Siesta Festiwalu w Klubie Parlament, bo wyjmiemy stamtąd słynne ciężkie ławy, także państwo będą mogli wszystkie te swoje figle, migle pod sceną uprawiać. Będzie naprawdę cudownie. Bardzo serdecznie zapraszam. Fatoumata Diawara w nocy 27 kwietnia w Gdańsku w Klubie Parlament. A to jest ostatni koncert, natomiast pierwszy to jest oczywiście Mayra Andrade, którą państwo tak jakoś zapragnęli zobaczyć, że biletów zabrakło w 7 minut i dlatego robimy drugi koncert, na który z całego serca państwa zapraszam. Mayra Andrade w Gdańsku na otwarcie Siesta Festiwalu 25 kwietnia, to już naprawdę niebawem. Tentar uma democracia, mas estava surpreendido. Maturo já sei na claro, no soro no bira sabido. Cadungo se mania, flarudondo vira quadrado. Cadungo se teoria, porazão pende de si lado. Cadungo se mania, flarudondo vira quadrado. Cadungo se teoria, porazão pende de si lado. Imanel vira mambia, de lobo vira chibica. De flano tá fazer magia, da pogrogo tá vira vinho. Mentira ponde cada dia, verdade que só tá contado. Não soro vira só fingido, o converso de demagogia. Vira, vira simplesmente, To dziewczyna cudowna, aż słońce wyszło nad Myśliwiecką 357. Mayra Andrade na dodatkowym koncercie na początku Siesta Festiwalu 25 kwietnia. Bardzo serdecznie zapraszam. Siesta powróci w stosownym momencie. Zapraszamy do reklamy. Szybcy, niczym autostrada do Łodzi. Twardzi, jak żel betonowe konstrukcje. Precyzyjni, jak niemieccy inżynierowie. I wszechstronni, niczym sklepy wielobranżowe. Dostawcy Opla, sami fachowcy. Opel Combo Van już za 46 490 zł netto. Więcej na opeldostawcze.pl. Rób wielkanocne zakupy w Lidlu i wygrywaj! Na przykład warsztaty kulinarne z Pascalem Okrasą i mistrzem Polski cukierników Pawłem Małeckim. Albo bony na zakupy o łącznej wartości 1 000 000 zł. Bo każde 50 zł wydane w Lidlu na zakupy to nowa zdrapka i nowa szansa na nagrodę. Więc rób wielkanocne zakupy w Lidlu i wygrywaj! Lidl. Mądry wybór. Sprzedaż promocyjna nie obejmuje artykułów alkoholowych i wyrobów tytoniowych. Regulamin dostępny w siedzibie organizatora w sklepach Lidl i na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiert, witam i zapraszam do Radio Nawigatora. Dziś ruch na polskich drogach jest umiarkowany. Dobra informacja jest taka, że w województwie kujawsko-pomorskim nie ma już utrudnień na drodze krajowej numer 16 na odcinku Dragacz-Grudziądz. W miejscowości właśnie Dragacz doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna. Ruch był wahadłowy, ale teraz już nie ma tam żadnych utrudnień. Gdyby jednak na Państwa trasie doszło do nieprzewidzianych kłopotów, korków, wypadków, to proszę do nas zadzwonić. My na antenie poinformujemy innych kierowców o tym utrudnieniu.